Aku esra kuat nahan penyu motoku kelingan esem lan guyumu loro temen atiku kowe medot tresnoku merko wong tuamu ora setuju.